déjà. การที่คุณย้ายเข้าไปในบ้านหรือคอนโดคุณรู้ได้ยังไงว่าสถานที่นี้ไม่มีผีอยู่ไม่แน่นะครับใครฟังเรื่องนี้ลองคิดดูดีๆและไม่แน่ห้องที่คุณอยู่อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณขนหัวลุกก็ได ้มาถึงเรื่องราวต่อไปครับเป็นเรื่องราวที่เรียกว่าเป็นสายสดสายที่3สำหรับค่ำคืนนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคุณกอล์ฟครับคุณกอล์ฟอายุ34ปีเกิดขึ้นที่คอนโดแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีครับเมื่อ3ปีที่แล้วคุณกอล์ฟให้ชื่อเรื่องว่าห้องผมมีผีครับสวัสดีครับคุณกอล์ฟ สวัสดีครับพี่ตั้นสวัสดีครับ กอล์ฟเรารู้จักกันพี่เชื่อว่าอย่างนั้นถูกไหม ครับครับผม เป็นเขาเรียกว่าน้องกอล์ฟจอมโหด ครับ น้องกอล์ฟเป็นเขาเรียกว่าเป็นน้องชายคนนึงครับที่ผมรู้จักอยู่เรียกว่าเปิดร้านอยู่ที่ตลาดบุญเจริญอยู่ตรงหลังเมืองทอง ครับ ใช่ไหมถูกต้องนะเป็นเจ้าของร้านจอมโหดนะเรื่องร้านเดี๋ยวเราคุยกันหลังจากเรื่องเล่าแล้วกัน ได้ครับ นะครับกอล์ฟครับเรื่องที่กอล์ฟบอกว่าเกิดที่คอนโดแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีเนี่ยพี่ขออนุญาตไม่ระบุพิกัดนะ ได้ครับ โอเคเรื่องที่มีชื่อว่าห้องผมมีผีเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับ คือขอเท้าความนิดนึงนะพี่นะ ครับ คือผมเนี่ยแต่เกิดมาเนี่ยไม่เคยเห็นผีเลยไม่มีเซนส์เลยแล้วคราวนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งคือผมได้บวชมีโอกาสได้บวช ครับ ตั้งแต่นั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ผมเริ่มเห็นแล้วมันเห็นมาตลอดเลยครั้งแรกเนี่ยที่ผมบวชเนี่ยผมจะพระอาจารย์ที่ผมไปบวชด้วยเนี่ยเขาจะให้ผมจะบอกผมว่าเช้าเนี่ยตีสี่ตื่นเลยนะอาบน้ำส่งน้ำนะฮะส่งน้ำแล้วก็มาสวดมนต ์ เนี่ยเป็นเวลาฝึกที่ดีที่สุดที่จะจำบทสวดเวลาไปมีกลิ่นนิมนต์ได ้ครับ ครับผมก็ฝึกสวดทุกเช้าโดยการอ่านนี่แหละสวดทุกวันเลยผมบวชอยู่มาหนึ่งเดือนแต่มีอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งผ่านไปเนี่ยรู้สึกว่าผมจะไม่สบายใช่แล้วผมก็ขออนุญาตให้ไปวิทยาบาลใช่แล้วผมก็กลับมานอนต่อในช่วงตีสี่นะครับ ครับ คือพี่ทุกวันที่ผมสวดมนต์ผมจะกดน้ำก่อนแล้วค่อยออกไปวิทยาบาลแต่วันนี้ผมไม่สบายผมกลับมานอนประเด็นคือว่าผมได้กลิ่นที่ผมได้ฟังคนอื่นเขาเล่ามาเนี่ยมันจะมีกลิ่นนั้นมันเจอวิญญาณเจอผีอะไรประมาณนี้มันมีจริงๆพี่กลิ่นมันมาแบบเหมือนแบบอะไรตายทั้งนั้นที่กุฏิที่ผมอยู่เนี่ยมันไม่ได้มีกลิ่นนี้มาก่อนเลยนะจนผมกลับมานอนต่อคือผมไม่ได้สวดมนต์เนี่ยใช่ผมได้ก็ผมก็คิดในใจว่าเอางี้แล้วกันถ้าเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้อาตมาจะค่อยสวดให้วันนี้ไปก่อนนะพอสิ้นสุดคำพูดผมกลิ่นหายเลยหายทันทีครับผมก็เลยเริ่มกลัวแล้วเริ่มเชื่อแล้วคืนที่สองวันที่สองผมเป็นไข้หนักมากขึ้นนะฮะผมก็ไม่สวดอีกกินมาอีกครับย้ำมาเลยฮะหนักยิ่งกว่าวันแรกอีกคราวนี้ผมลุกขึ้นมาสวดแค่อย่างนั้นนะพี่ผมแค่เริ่มสวดบทแรกนะคือกลิ่นหายเลย ครับ ใช่คราวนี้มันเป็นการเท้าความถึงว่าผมเริ่มจากที่ผมสึกออกมาเนี่ยผมจะเริ่มเจอเรื่องพวกนี้ขึ้นบ่อยๆตอนนี้ผมมาเจอแฟนผมคนหนึ่งที่ผมมาเจอกันที่ผมเปิดร้านอยู่นะพี่นะ ครับ ใช่ครับอันนี้เป็นห้องของเป็นคอนโดของแฟนซึ่งป้าของเขาเป็นคนซื้อไว ้ แล้วก็ให้ลูกหลานอยู่กันรุ่นต่อรุ่น ครับ คราวนี้มาถึงรุ่นแฟนผมเนี่ยนะฮะผมก็ได้เข้ามาอยู่ด้วยวันที่เราคบกันไม่เข้ามาอยู่ด้วย ครับ ผมเข้ามาในห้องครั้งแรกเนี่ยผมก็แปลกใจเอ้ยทำไมห้องนี้ไม่มีพระพุทธรูปไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้ง่าย ครับ ไม่มีความเชื่อมั้งคงแบบเขาแบบไม่เชื่อมั้งเราก็ไม่ได้คิดอะไรก็นอนไปปกตินะฮะผ่านไปประมาณสองสามคืนที่ผมจำรายละเอียดไม่ได้นะว่านานเท่าไหร่มีอยู่วันนึงเวลาเรานอนกันเนี่ยเราจะไม่ปิดไฟหมดทุกดวงคือเราจะปิดไฟที่อยู่ในบริเวณห้องแต่ว่าจะเป็นไฟห้องน้ำที่เราจะเปิดทิ้งไว้ที่นึกออกไหมฮะแล้วเราก็จะเปิดประตูทิ้งเอาไว้เพื่อให้ไฟมันรอดออกมาเห็นไหมฮะคราวนี้เสร็จปุ๊บวันนั้นเนี่ยแฟนผมก็นอนยังไม่หลับนะครับเปิดแค่ไฟห้องน้ำนอนหันหน้าก็หาผ ม ผมก็นอนหันหน้าออกไปทางประตูห้องน้ำ เสร็จปุ๊บสิ่งที่มันคาดไม่ถึงเลยมันก็เกิดขึ้นก็คือว่ามันมีเงาหัวเอาแค่เงาหัวอย่างเดียวนะไม่เห็นตัวนะไม่เห็นหน้าด้วยนะพี่เป็นเงาดำๆเป็นรูปหัวคนนะ ครับ โผล่ออกมาจากโผล่พ้นขอบของผนังห้องน้ำอ่ะออกมาให้ผมเห็นน่ะ คือผนังห้องน้ำหมายถึงว่าโผล่ออกจากประตูออกมา ประตูใช่ใช่ประตูครับคือมีแค่หัวนะพี ่ แต่โผล่ในระดับที่อยู่ที่เท้าอ่ะคือไม่ได้โผล่สูงอ่ะโผล่ต่ำด้วยแต่โผล่แต่หัว คือถ้าปกติคนอยู่ในห้องน้ำโผล่ออกมาความสูงมันคือระดับที่เรามองเห็นในระดับสายตาถูกไหม ใช่ครับแต่นี่อยู่ในระดับ นี่คืออยู่ต่ำ เลยพี่คือเตียงผมนอนพื้นนะผมนอนเตียงผมปูพื้นนอนนะฮะเป็นเตียงที่เตียงเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นที่นอนที่ตั้งกับพื้นไม่มีเตียงฮะ ก็คือเอาฟูกวางบนพื้นแล้วก็นอน ใช่ครับใช่ครับก็อยู่ในระดับนั้นเลยฮะ ครับ เสร็จปุ๊บคือผมช็อกเลยตอนแรกผมช็อกเลยผมไม่เคยเห็นจังๆอันนี ้ เพิ่งเห็นจังๆที่นี่ที่แรกเลย ครับ เสร็จปุ๊บผมอึ้งไปเลยจนสันหัวว่าเป็นอะไรผมก็เลยคือตอนนี้ผมยังกลัวอยู่เลยพี่ผมอยู่ในห้องคือแฟนผมเนี่ยก็ถามผมเป็นอะไรผมบอกว่าอย่าหันไปนะ คือเดี๋ยวก่อนนะเท่ากับว่าระหว่างที่พูดกับแฟนเนี่ยเขายังอยู ่ยังอยู่พี่ยังอยู ่เออ ยังอยู่ประมาณผมประมาณไม่ได้แต่ผมเกือบนาทีแล้วมั้ง ครับ ครับคราวนี้เสร็จปุ๊บก็รอให้เช้าพี ่ ผ่านไปแล้วก็หลับไปผมก็นอนไม่หลับหรอกแต่แฟนผมหลับผมก็รอจนเช้าเขาก็หายไปนะพอเช้าอีกวันหนึ่งผมเช้าอีกวันหนึ่งผมก็มานั่งเล่าให้แฟนฟังเล่าเขาเรื่องนี้ไม่มีแต่คราวนี้ว่าเลยถามเขาว่าเอ้ยเคยเจอเรื่องอะไรแบบพวกนี้ไหมไม่เคยนะแต่เคยไปดูหมอดูอะพี ่ หมอดูเคยทักว่าเฮ้ยมีเด็กผู้หญิงตามนะตามแฟนผมนะไม่ได้หมายถึงตัวผมหมายถึงแฟนผมไปดูดวงมีเด็กผู้หญิงตามแฟนผมคือบอกมันไม่เกี่ยวอะไรกันบ้างเลยมันไม่น่าจะเกี่ยวกันหรอกอะไรเงี้ย ครับ เสร็จปุ๊บผ่านไปอีกไม่กี่วันพี่แต่ผมสังเกตนะว่าจะเป็นวันพระหรือไม่ก็วันโกนเพราะทุกวันพระเนี่ยผมจะรู้ผมจะใส่บาตรหรือไม่ผมก็ต้องไปถวายสังฆทาน อ ่ะก่อนจะไปเปิดร้านนะพี่อันนี้เป็นธรรมดาผมจะทำแค่วันพระผมไม่ค่อยมีเวลาคราวนี้ผมสังเกตว่าวันพระทุกทีต้องมาทีหัวเนี่ยต้องโผล่มาทุกทีเลยโผล่มาอีกแล้วโผล่มาทุกครั้งจนสองสามครั้งแล้วผมเริ่มไม่ไหวแล้วเฮ้ยต้องทำบุญนะเฮ้ยทำไมห้องไม่มีพระเนี่ย เออ เดี๋ยวไปเอาพระบ้านพี่มาพระประธานนะพี่ดีที่ตั้งโต๊ะอะไรเงี้ยนะเอามาตั้งไว้ก็ยังดีนะเออเขาก็โอเคเห็นด้วยแต่สุดท้ายก็ลืมกันไปพี่ลืมกันไป ลืมในที่นี้คือไม่ได้เอาพระมาตั้ง ไม่ได้เอาพระมาตั้งแล้วก็เขาก็ไม่มาโผล่มาอีกอ่ะจนเราลืมไปละ ครับ เป็นเดือนได้แล้วพี่คราวนี้มาช่วงรู้สึกว่าจะเป็นผมจำได้นะเป็นช่วงไหนแต่ว่าไม่รู้วันพระหรือเปล่าแต่ว่าคราวนี้เกิดหนักเลยพี ่อ๋อยังไง นอนกันอยู่เหมือนเดิมแต่คราวนี้ดูทีวีกันอยู่เปิดไฟทั่วห้องเลยไฟห้องน้ำก็เปิดไฟในห้องบนเพดานก็เปิดไฟทีวีก็เปิดแอร์ก็เปิดพัดลมก็เปิดทุกอย่างครับแต่คราวนี้อยู่ดีไฟกลางห้องเนี่ยไฟกลางห้องไม่ใช่ไฟห้องน้ำนะพี่นะ ครับ ไฟกลาง ในห้อง อยู่ดีมันกระพริบปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บเฮ้ยไฟตกเว้ยเฮ้ยเปิดแม่งทุกอย่างไฟตกเลยเฮ้ยหนูก็เปิดงี้ไม่เคยตกนะแฟนผมบอกกลับมาผมบอกเอาเหรอผมไฟมันเก่าแล้วมั้งไฟเคยเปลี่ยนไหมเนี่ยหลอดไปถึงหลอดก็นั่งก็พักนึงก็เป็นปกตินั่งคุยกันไปดูหนังอะไรไปเรื่อยๆก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บอีกละกลางห้องดูเดิมเป็นแค่หลอดกลางห้องนะพี ่ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บคุยกันไปคุณมาว่าพรุ่งนี้จะต้องมาเปลี่ยนมั้งเนี่ยหรือผมเห็นมันจะพังมันนานแล้วมันเป็นจนผมรำคาญ อ ่ะมันเป็นจนผมทำให้ผมนึกกลับไปถึงไอ้หัวนั้นที่มันยื่นออกมาไม่รู้ผมไปยงกันได้ยังไงนะแต่ผมจะเริ่มคิดเยอะละ ครับ จนผมโมโหพี่เหมือนผมกำลังดูอะไรอยู่แล้วผมโมโหขึ้นมาผมบอกว่าเฮ้ยเอางี้ดีกว่าถ้ามึงเป็นสิ่งลี้ลับน่ะไอ้สิ่งเนี่ยไอ้ไฟเนี่ยถ้ามันเกี่ยวสิ่งลี้ลับมันไม่เกี่ยวไฟฟ้ามันเกี่ยวไอ้พวกสิ่งลี้ลับเนี่ยไหนลองเป็นอีกทีสิยังพูดไม่จบเลยพี ่ ปับปับปับปับปับปับปับเป็นอีกแฟนผมเริ่มเข้าขยับเข้ามาเกาะผมละแฟนผมมันกลัวผีมากนะผมก็เฮ้ยบังเอิญเปล่าไอ้พี่บังเอิญเราพูดจบแล้วไฟมันก็ช็อตอยู่แล้วอ่ะ แต่ไม่อย่างนั้นพี่ผมท้าอีกทีเลยบอกไหนลองท้าอีกที เออ เอางี้ถ้าเป็นเจ้าที่เจ้าทางในที่ห้องเนี้ย12อ่ะผมพูดเลขที่ห้องผมเลยนะ มันไม่ระบุอะไรมากใช่ไหม ไม่12ทับ22เนี่ยแหละ โอเค ชื่อห้องเฉยผมพูดปุ๊บถ้าเป็นเจ้าที่ทางในห้องเนี้ยมึงเป็นอีกทีดิจากที่มันหายไปแล้วนะพี ่ ยังพูดไม่จบเหมือนกันมันก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บอีกจนผมเริ่มกลัวจริงๆแล้วนะ คร ับ ตอนนี้เสร็จปุ๊บผมก็ยังไม่เชื่ออีกพี่แหมมันอาจจะวางจังหวะมันพอดีกันคราวนี้ผมพูดครั้งที่3พี่ถ้ามึงเป็นผีที่อยู่ที่นี่ไหนลองดับไฟให้แม่งหมดทั้งห้องเลยดิพี่ยังไม่พูดไม่จบเลยดับหมดเลยพี่ทีวีมันเปิดอยู่ไม่เกี่ยวเลยก็ดับพัดลมดับไฟกลางห้องดับไฟห้องน้ำดับดับจนผมอึ้งเลยแบบเฮ้ยอะไรวะเนี่ยแฟนผมกอดจิกเล็บนี่จิกก็มันที่ลำตัวผมเลยนะ คือแฟนก ็ แฟนอยู่ในเหตุการณ์แล้วก็ได้ยินที่เราพูดด้วย อยู่ด้วยกันหมดตลอดที่มันจิกตัวผมจะเป็นรอยผมเฮ้ยเจ็บเราก็ยังพูดปกติเพราะว่าถ้าเรากลัวไปเดี๋ยวมันจะเตลิดใช่ไหมพี ่ครับ สติที่ผมคิดขึ้นมาได้อ๋อกูเปิดตู้เย็นพี่ถูกไหมตู้เย็นมีไฟอ่ะผมรีบพุ่งมาที่ตู้เย็นก่อนเลยเพื่อเปิดตู้เย็นออกพี่ไฟตู้เย็นยังดับเลย คือเท่ากับว่าไม่มีไฟฟ้าในห้องเลย มีครับเป็นแอร์ครับพี ่ฮะ ไฟแอร์เล็กๆยังติดอยู่แล้วบานพับที่มันสวิงอ่ะพี่ยังกระเพืออยู่พี่คิดดูแล้วถ้าไฟตกอะไรต้องไปก่อน อ๋อใช่ มันต้องเป็นแอร์นี่พี่มันต้องเป็นแอร์ไปก่อนตอนนี้ได้ยินเสียงแอร์ยังกระพืออยู่เลยไอ้บานพับที่มันสวิงอะพี ่เพราะว่าจริงๆคือถ้าเป็นเบรกเกอร์ที่อยู่ในห้องเนี่ยมันจะแยกตัวกันแต่ถ้าไฟตกจำนวนเยอะขนาดนี้มันน่าจะไปทิปที่เบรกเกอร์ตัวใหญ่แล้วมันน่าจะดับทุกอย่างในห้องไง คือความคิดผมว่าน่าจะแอร์ไงนะตอนนั้น อ ะใจผมเลยรู้แล้วว่าใช่แน่ๆเลย แล้วทำไงอะ ใช่แน่ๆเลยคราวนี้เราร้องไห้กันอ่ะแฟนผมร้องไห้ผมต้องคอยปลอบทั้งในความมืดนั่นน่ะแล้วผมแค่คิดในใจอ่ะคิดถึงบทสวดต่างๆที่ผมเคยสวดได ้ครับ สมัยบวชอ่ะผมสวดอยู่ในใจเลยนะไม่ประมาณไม่ถึงประมาณ 2-3 นาทีครับพี่ไฟติดเหมือนเดิมทุกอย่างติดเหมือนเดิม คือไม่ได้ลุกไปทำอะไรเลย ไม่ได้ลุกไม่ได้ลุกพี่เพราะผมปลอบใจแฟนผมอยู่กลัวมากมันร้องไห้ผมต้องคอยเพราะถ้าเรากลัวไปด้วยมันยิ่งแย่ไงพี ่ เสร็จปุ๊บทุกอย่างติดพี่ใช่ไหมระหว่างที่ผมกอดแฟนผมอยู่อ่ะไอ้หัวนั้นมันมาอีกแล้วพี ่หืม หัว ไฟติด หัวโผล่มา ใ ช่แต่ไม่เห็นหน้านะผมขอบอกก่อนไม่เห็นหน้าแล้วก็อยู่ที่ระดับเดิมตลอดแล้วก็เป็นแค่เงาหัวอย่างเดียวไม่เคยเห็นคอด้วยซ้ำนะแค่หัวเป็นรูปของหัวนี่หรือเปล่าไหมไม่มีคอด้วยซ้ำ คือพี่ถามนิดนึงนะไอ้คำว่าเป็นหัวโผล่มาเนี่ยคือมันไม่ใช่เงาจากอะไรมาตกกระทบและเห็นเป็นเงาพาดบนกำแพง ไม่ตอนนี้พี่อย่าลืมว่าไฟห้องติดแล้วนะ ก็คือไม่ใช่เงาอะไรมาค ือ เป็นรูปร่างหัวโผล่ออกมาจากห้องน้ำ ใช่ครับแล้วไฟมันติดอยู่ปกติผมจะเห็นเวลาปิดไฟแล้วเปิดแต่ไฟห้องน้ำที่เป็นครั้งแรกที่ผมเปิดไฟทั้งห้องแล้วผมเห็นพี่พูดไปก็อายนะผมเยี่ยวแตกผมพุ่งตรง โอ้ๆๆๆเข้าใจ ชิมเลยแหละผมไม่เคยเจอแบบนี้สุดท้ายแล้วผมสวดจนเขาก็หายไปเองนะพี่ผมมองกลับไปอีกทีเขาก็หายไปเองนะจนแบบว่าผมแบบปลอบไฟแฟนจนผมคุยกันนะนั่งคุยกันทั้งคืนจนเพลียแล้วหลับไป ครับ ด้วยความเพลียแล้วหลับไปพี่ไม่คืนนั้นผมฝันเลย ฝันว่าม ีวิญญาณเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเขาบอกนี่เขาเป็นเขาเองแหละเขาเป็นเด็กผู้หญิงพี ่ครับ ไอหัวนี่คือหัวเด็กผู้หญิง อ๋อ เขาบอกเขาหิวมากเขาอยู่ที่นี่มานานไม่เคยได้กินอะไรเลย เดี๋ยวก่อนนะเราบอกลักษณะเขาสิเขาอายุประมาณเท่าไหร่รูปร่างหน้าตาเป็นยังไง คือเป็นเด็กผู้หญิง ครับ เป็นผู้หญิงมีเสื้อผ้าใส่นะแต่ผมจำรายละเอียดไม่ได้พี่เป็น3ปีแล้วแต่ประเด็นคือเป็นเด็กผู้หญิงแล้วเขาบอกว่าเขาอยู่ที่เนี่ยมานานแล้วใช่เขาอยู่ที่นี่มานานแล้วแต่เขาหิวเขาไม่ได้เคยได้กินอะไรเลยเขาพูดแค่นี้จนตอนเช้าพี่ผมตื่นมาประมาณ 6-7 โมงรีบตื่นออกมาก่อนที่แฟนจะอาบน้ำไปทำงาน ครับ ผมบอกแฟนเลยเฮ้ยเธอฉันว่ามีจริงนะ ทำอะไรมันถูกต้องนะเอาพระมาตั้งนะไหว้เจ้าที่บ้างนะเอาของมาเส้นไหว้เจ้าที่บ้างนะหรืออะไรบ้างนะเนี่ยพี่ว่าเรื่องจริงแล้วเมื่อคืนเราก็รู้อยู่นะแล้วเนี่ยมาเข้าฝันพี่เอาเป็นเด็กผู้หญิงแฟนผมก็บอกว่าอ้าวใช่เด็กผู้หญิงที่เป็นหนูไปดูหมอแล้วเขาบอกเด็กผู้หญิงนี่ตามหนูหรือเปล่าบังเอิญผมก็ลืมเรื่องนี้ไปแล้วมันตรงยังไงพี ่ ตรงกับที่ไปดูหมอแล้วบอกวิญญาณเด็กผู้หญิงตามอยู่ที่ผมพูดกับพี่ก่อนหน้านี ้ครับ ผมคิดว่ามันไม่ใช่เจ้าที่หรือมันเป็นยานที่ตามแฟนผมนึกออกไหม โอ ้เสร็จปุ๊บโอเคไม่เป็นไรไปทำงานต่างคนต่างแยกย้ายตอนเย็นผมปิดร้านขายของเสร็จแต่ผมได้เตรียมของกินไว้เต็มเลยพี่ถือกลับมาจากร้านพี ่ครับ กลับมาพร้อมแฟนตั้งโต๊ะกลางห้องเลยตั้งสำหรับอาหารเรียบร้อยแล้วก็เอาหากระป๋องมาแล้วก็ใส่ข้าวสารเป็นเหมือนกระถางธูปพี ่ จุดธูปดอกเดียวผมคิดว่าเป็นผีลงดอกเดียวนะ ครับ ผมก็ปักไหว้เลยก็ธูปหมดเราก็ตั้งใจนอนเลยเพราะเราไม่อยากเจออะไรละคืนนั้นพี่พอปิดไฟปุ๊บคราวนี้ไม่ได้หัวไม่โผล่แล้วพี่แต่เป็นเสียงเพราะผมอยู่ห้องนี้มาตั้งนานแฟนผมอยู่มางานไม่เคยมีตุ๊กแกตุ๊กแกพี ่ครา วนี้ผมปิดไฟปุ๊บเสียงตุ๊กแกร้องพี ่ โคตรดังเลยลั่นสนั่นลั่นห้องเลยเฮ้ยมันมาจากไหนเนี่ยแต่ตอนนั้นผมยังไม่ได้ผูกเรื่องกันนะแต่ผมคิดว่าตุ๊กแกมันมาจากไหนคือผมนอนไม่ได้แน่นอนอ่ะแล้วมีตุ๊กแกในห้องกูต้องหาตัวมึงแล้วกูต้องหาทางไล่มึงออกไปอ่ะผมรีบลุกมาเปิดไฟพี่มองไปที่ตู้เย็นสิฝาตู้เย็นด้านข้างเนี่ยนะตุ๊กแกตัวเป็นเริ่มเลยสองตัวเกาะอยู ่ เฮ้ยมาจากไหนวะ โ อ้มันมาจากไหนมันมาได้ไงอยู่มันไม่เคยเจอไม่เคยมีเลยพี่คิดในใจถ้ามึงอยู่กูก็ไม่อยู ่ หันไปหยิบไม้เป็นมันไม้พี่เคยเห็นไม้ตีแมลงวันตียุงไหมหันไปหยิบเลยหันกลับมาจะมาตีเนี่ยไม่มีแล้วตุ๊กแกแม่งหายจากข้างฝาผนังข้างตู้เย็น ระวังก๊อประวังคำพูดนิดนึงครับ ขอโทษครับ ครับ ครับกลัวผมคือผมไม่ต้องจะตีให้ตายเลยอ่ะพูดง่าย เออเออ เพราะผมอยู่ไม่ได้ผมนอนไม่ได้แน่นอนคืนนั้นผมหันกลับมาปุ๊บผมจะตีหายไปแล้วพี ่ นี่ผมกับแฟนพลิกห้องหาเลย พี ่เชื่อไหมหาทั้งคืนหาตุ๊กแกไม่เจออ่ะ โอ้มันก็ไม่น่าจะหนีไปจากตรงนั้นได้ไกลนะ ครับ มันไม่มีหลืบไม่มีซอกอ่ะคอนโดอ่ะ ครับ ผม คิดว่าเขาอาจจะเป็นมาในร่างจำแรงมาขอบคุณหรือเปล่าเนาะ ครับ คือว่าได้รับแล้วนะหรือเปล่าอะไรผมก็ตีความไปเรื่อยพ ี ่แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่ห้องที่ก็ยังอยู่ตอนเนี้ยอีกคุณพี่เนี่ยซึ่งหลังจากนั้นเราก็ไปทำบุญเอาพระมาตั้งทำบุญ ครับ ทุกวันนี้ก็ไม่เคยมีนะพี่มีแต่ว่าได้ยินเสียงช้อนบ้างอะไรบ้างช้อนกระทบจานอะไรแบบเนี้ย ครับ มันจะมีโซนที่เป็นซิงค์ล้างจานจะมีที่โซนที่แบบทำให้เรามีทำอาหารได้ที่เราไปเป็นเคาน์เตอร์ก็จะวางจานวางช้อนก็ได้ยินเสียงพวกนี้แทนนะพี่นะ ครับ ยินเสียงพวกนี้แทนแล้วก็ไม่เคยไม่ทุกวันนี้ก็ยังไม่เห็นนะจนนั่งเล่าอยู่เนี่ยผมยังพะวงอยู่เลย ก๊อฟ ก็ฮะ พี่เชื่อว่าทุกคนที่ฟังรายการอยู่คิดเหมือนพี่ตอนนี้ก๊อฟอยู่กับใคร อ้าวอยู่กับแฟนผมพอดีพี่ อยู่กับแฟนแฟนทำอะไรอยู ่นอนครับหลับแล้วครับ หลับแล้วใช่ไหม ฮะ ก๊อฟกลัวไหม พี่อย่าพูดนะ กลัวไหมพี่ถามก่อนกลัวไหม กลัวดิพี่กลัว กลัวแล้วกล้าไหม กล้าอะไรพี ่สักหน่อยลองสักหน่อย โอ้อย่าลองเลย ตอนนี้เปิดไฟอยู่ปะ มันเรื่องจริงนะพี่ไม่ใช่ผมไม่ได้เล่าเล่นๆนะ พี่ไม่ได้ท้าทายแต่ตอนนี้เราเปิดไฟตรงไหนอยู ่ ผมเปิดตอนนี้ผมเล่าตั้งแต่ที่ผ ม ดูเดอะช็อคพี่เนี่ยผมเปิดหมดเลยพี่ทุกอย่างเลย ตอนนี้ก๊อฟพี่รบกวนเดินไปปิดให้เหลือแต่ไฟห้องน้ำ โอ้ย ลองดูเราทำบุญให้เขาแล้วเราทำดีกับเขาแล้วเขาก็ ไม่น่าจะทำอะไรแล้วล่ะลองดู ลองดูเดินไปปิด งานนะพี ่ลองดูผมเชื่อว่าทุกคนที่ฟังรายการอยู่คิดเหมือนผมเอาเป็นว่าผมทำทุกอย่างแทนแฟนรายการที่เขาอยากให้เป็นแล้วกันผมเชื่อว่าแบบนั้น โอเคพี ่แล้วกลับมานั่งที่เดิมนะ โอเคพี ่ก๊อฟมองไปที่ห้องน้ำ ปิดแล้วครับพี่ กลับมานั่งที่เดิมที่เราเคยเห็น ฮะ มองไปที่ห้องน้ำแล้วพูดตามพี่ พี่ ไม่ต้องไม่ต้องเสียงดังไม่ต้องเสียงดังพี่ไม่ได้พูดท้าทายพี่ไม่ได้พูดท้าทาย พี่ไม่ต้องสวดนะไม่เอา ไม่สวดไม่สวดไม่สวดเป็นคำพูดเฉยๆใจเย็นๆนะใจเย็น ๆครับ พูดตามพี่น้องผู้หญิงคนนั้นครับ โอ้ย ไม่เป็นไรพูดช้าๆน้องผู้หญิงคนนั้นครับ ผมนี ่ไม่เป็นไรพี่ไม่ได้ท้าทายน้องผู้หญิงคนนั้นครับ น้องผู้หญิงคนนั้นครับ ถ้าวันนี้น้องยังอยู่ในห้องกับพี่และรับรู้ในสิ่งที่พี่ทำ ถ้ายังอยู่ในห้องกับพี่และ รับรู้ในสิ่งที่พี่ทำให ้และรับรู้ในสิ่งที่พี่ทำให ้น้องช่วยปรากฏตัวออกมาจากห้องน้ำหน่อยครับ เชี่ยเลยอย่างนี ้ลองดู น้องช่วยปรากฏตัว จากห้องน้ำให้พี่ดูหน่อยให้พี่เห็นหน่อยครับ จากห้องน้ำให้พี่เห็นหน่อยครับ ก๊อฟหลับตาหลับตาอยู่เปล่า หลับแล้วพี่ไม่กล้าลืมด้วยพี่เล่นอะไรผมเนี่ย ค่อยๆลืมตาขึ้น ลืมแล้วพี ่เห็นอะไรไหม ไม่มีพี่ อ่ะถ้าลืมตาแล้วไม่เห็นก๊อฟยืน ยืนผมยืนอยู่พี ่แล้วหันหลังให้ห้องน้ำ อย่าบอกให้ผมก้อนแรกหลังขานะ ถูกต้อง โหพี่ตั้น ลองดู โหพี่ผมหัวใจวายนะพี ่เอ้ยเราทำบุญให้เขาเราทำดีกับเขาแล้วพี่เชื่อว่าเขาไม่ทำอะไรเราลองดูคือมันเป็นข้อพิสูจน์ว่าถ้าเขา ผมไม่กลัวหรอกพี่แต่ว่าเขาจะทำอะไรผมแต่ผมไม่อยากเห็นไง ถ้าเขาไม่อยู่มันดีเลยนะมันพิสูจน์เลยว่าเขาไม่อยู่แล้วเขาหลุดพ้นไปแล้วเขาปลดปล่อยไปแล้วมันจบเลยนะถือว่ามันเคลียร์ใจกันลองดูหน ึ่ งสองสามแล้วก้มเลย ตอนนี้ผมหันหลังอยู่นะพี่นะ หนึ่งสองสามแล้วก้มเลยกั้น ใจก้มได้ของขา ใช่ลองดู โถ่ตัวนึงพี่นะ พี่เป็นกำลังใจให้พี่เชื่อว่าทุกคนที่ฟังรายการเดือดช็อกอยู่ตอนนี้เป็นกำลังใจให้ ขาสั่นยิบเป่ง พี่นับให้ไหม ผมลุกลงไปแล้วพี่ อ่ะเห็นไหม ไม่เห็นพี่ โอเคเคลียร์แค่นี้เคลียร์เลยนะพี่ถือว่าทุกอย่างเคลียร์หมดกับเรื่องราวที่ก๊อฟเล่าเชื่อว่า เปิดไฟก่อนนะพี่ โอเคไปเปิดไฟก่อน โอเคครับ ตอนนี้เคลียร์แล้วนะพี่เชื่อว่าตอนนี้ก๊อฟน่าจะพ้นจากความกลัวเป็นความสบายใจแทนเพราะถือว่าสิ่งที่เราพูดออกไปเราสื่อสารกับเขาอย่างชัดเจนโดยมีพี่และแฟนรายการทั้งหมดเป็นพยานด้วย วันนี้เป็นวันพระพี่ ใช่พี่ไม่ได้บอกก๊อฟเพราะพี่ยังไม่กล้าบอกว่าตอนนี้คือเข้าสู่วันพระเป็นเช้าวันพระ ผมมาเจอทุกวันพระเลยพี่ ใช่พี่จะบอกพี่ไม่ได้บอกก๊อฟคือจริงๆต้องบอกมีคนบอกว่าวันนี้คือคืนวันโกนแต่จริงๆแล้วตอนนี้คือหลังเที่ยงคืนคือวันพระ โอ้ยแสบมาก เคลียร์พี่บอกก๊อฟอย่างนี้ว่าเคลียร์ว่าเขาไม่ได้อยู่แล้วฉะนั้นหลังจากนี้ก๊อฟสบายใจได้แต่เพื่อความสบายใจมากไปกว่านั้นถ้ามีโอกาสหลังจากนี้ก็ไปทำบุญให้เขาอีกสักครั้ง ฮะ นะโอเคนะโอเคแล้วนะเราเคลียร์กันคือต้องบอกคุณผู้ฟังบอกเพื่อนๆก่อนนะ ผมไม่นอนหลับไม่ได้พี่ ผมกับก๊อฟเนี่ยเป็นพี่น้องกันคือเราเจอกันบ่อยเราไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดกัน เ ราถือว่าเราทำทุกอย่างเพื่อแฟนรายการแล้วกัน คร ับ ทีนี้เราถึงเวลารีแลกซ์แล้วผ่านพ้นไปแล้วผ่านพ้นช่วงหน้ากลัวไปแล้ว คร ับ ก๊อฟเรามาพูดเรื่องร้านกันดีกว่าคือพี่เองเนี่ยต้องบอกนี้เราอย่าพูดมากไปกว่านั้นนะคือตัวผมเองเนี่ยเวลาผมว่างจากจัดรายการหรือว่าว่างจากการทำงานผมก็จะไปที่ตลาดบุญไปที่ตลาดบุญเจริญนี่แหละผมก็จะไปหาพี่ๆน้องๆที่ตลาดบุญเจริญแล้วก็ไปนั่งพูดคุยกันตอนเย็นๆตอนค่ำๆผมก็จะไปเจอนี่แหละเจอพี่ตุ้ยเจอก๊อฟเจอเบียร์เจอพี่แว่นเจอป้าป้าเจอเจ้านุ้ยเจอทุกๆคนเลยที่นั่นทุกคนน่ารักมากที่ตลาดบุญเจริญไม่ว่าจะเป็นร้านโจรมุมตึกร้านจอมโหดปลาหมึกเจ้าเบียร์เป็นหมูย่างเนื้อย่างพี่เต้ยทุกคนน่ารักหมดเลยอ่ะนี่ทุกคนไม่มีโอกาสพูดก๊อฟ พี่ให้โอกาสก๊อฟคนเดียวเลยร้านจอมโหดคือร้านอะไรเป็นยังไงครับ ร้านจอมโหดครับคือชื่อนี้ได้มาเพราะว่าสมัยที่ขายของเมื่อก่อนเนี่ยลูกค้าไม่ค่อยกล้าเข้ามาซื้อพี ่ เพราะว่าผมเป็นคนไว้หนวดไว้เขา ครับ ใช่แล้ววันนึงก็มีคนเปิดใจเดินเข้ามาพี่เป็นผู้ใหญ่แล้วเขาเลยบอกว่าน้องหน้าโหดจังผมก็เลยเอาชื่อนี้มาตั้งที่ผมอ่านการ์ตูนด้วยจอมโหดกับเด็กก็เลยมาผสมกัน ครับ ร้านผมเนี่ยตั้งผมขายก็คือเป็นกุ้งถัง ครับ กุ้งถังพี ่ แล้วก็เป็นซี่โครงย่างซึ่งถามว่ากุ้งถังมีเยอะไหมผมว่ามีเยอะนะพี่ในประเทศไทย ครับ แต่ผมกล้าบอกผ่านแฟนรายการที่ฟังอยู่ณขณะนี้นะ ครับ ว่าถ้าคุณไม่เคยกินร้านผมคุณไม่เคยกินรสชาตินี ้ เพราะรสชาตินี้มีที่เดียวในโลกครับแตกต่างแน่นอนฮะครับ เรียบร้อยทีนี้พี่ขอพิกัดครับว่าถ้าแฟนรายการเดอะช็อคอยากจะไปอุดหนุนร้านจอมโหดในร้านจอมโหดอยู่ตรงไหนยังไงครับ ร้านจอมโหดอยู่ที่ตลาดบุญเจริญไนท์มาร์เก็ตนะครับอยู่ในเมืองทองธานีใช่ครับเมืองทองธานีครับ ก็คือเอางี้ตลาดนัดบุญเจริญเนี่ยครับจะอยู่ตรงทางออกถนนติวานนท์ทางด้านหลังเมืองทองแล้วร้านของก๊อฟเนี่ยก็จะอยู่ริมแทบจะติดถนนเลยอ่ะจะอยู่โซนเดียวกับร้านสุขสกาวร้านโจรมุมตึกอยู่ตรงนั้นแหละถ้าไปเนี่ยก็จะไปเจอพี่ๆน้องๆนี่แหละผมบอกเลยว่าการที่ไปตรงนั้นคุณไปซื้อของใช่แต่ผมอยากให้คุณมีเวลาสักนิดนึงพูดคุยกับเจ้าของร้านแถวๆนั้นแล้วคุณจะได้มิตรภาพที่ดีผมพูดอย่างนี้เลยละกัน ครับ นะคืนนี้ขอบคุณก๊อฟมากๆนะ ขอบคุณครับพี่ขอบคุณมาก เดี๋ยวจบรายการแล้วถ้านอนไม่หลับทักมาหาพี่เดี๋ยวเราคุยกัน ได้ครับ นะก๊อฟนับถือใจคุณนะขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่ คือผมย้ำนะว่าผมไม่ได้ใจร้ายผมไม่ได้โหดแต่ถือว่าก็ลองวัดใจกันดูลองเคลียร์กันดูว่าถ้าน้องผู้หญิงเขายังอยู่ก็เห็นแล้วเราก็จะหาทางแก้กันว่าจะทำยังไงให้เขาหายไปเท่ากับว่าแต่ตอนนี้ไม่เห็นน้องคงไม่อยู่แล้วเขาได้รับส่วนบุญที่เขาเคยบอกว่าหิวแล้วเขาก็ไปตามทางของเขาห้องของก๊อฟตอนนี้ก็ถือว่าเป็นห้องที่เคลียร์แล้วมีแต่เขาเรียกว่ามีแต่พลังงานชีวิตของคนอยู่ไม่มีพลังงานอื่นๆอยู่แล้วกันอ่ะสรุปแบบนี้ครับ หลังจากฟังเรื่องนี้แล้วทำให้เราอดคิดไม่ได้ว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราคิดว่าเขามีอยู่จริงบางครั้งเขาอาจจะไม่ได้อยู่ในห้องนี้ก็ได้เพราะบางทีเขาอาจจะตามคุณมาจากข้างนอกซึ่งเราคาดเดาไม่ได้จริงๆและนี่คือความสยองขวัญที่เรานำมาฝากทุกท่านกันอย่าลืมนะครับติดตาม channel ของเรา The Shock 13กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นรายการโปรดของคุณรับรองว่าเรื่องหลอนๆพร้อมเสิร์ฟให้ท่านทุกวันครับ Shock.